عدالت میں پیچھے وضاحت کرایا اور ائمہ کے اقوال بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بہت سے علماء جیسے امام شافعی احمد وغیرہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو مکہ مدینہ امامہ خیبر یمبو قدر پر اس کی مخالف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اور امام مالک کے نزدیک مکہ مدینہ امامہ اور یمن میں دیکھتے ہیں یہی ان لوگوں کے دلیل عرب اور امام محمد میں مکہ مدینہ ہندو طائف جدا اور اس کے متعلقات آباد ہونے کا حق میں ابن جریر طبری کی رائے یہ ہے جو علاقہ دار الاسلام ہو جائے اس میں پھر کسی غیر مسلم کو ٹھہرنے کی جائے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول نہایت یہ قول قوی ہے اور مصالح کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا جائز ہے. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اطيبكم ما اقركم الله به وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس اطيبكم ما اقركم الله به جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دیں گے میں رہنے دوں گا یعنی جب تک اللہ میرے دل میں تمہارے نکالنے کا جذبہ نہیں بیدار کریں گے میں کچھ نہیں کروں گا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا حتى اذا جئنا بيت المقدس بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا الى يهود. اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو ہریرہ کی آمد خیبر کے بعد سنسات میں اور مدینے میں ہوئی کے تین قبائل میں جس تھے جن میں بنو قینقاع کا اخراج سن 2 میں بدر کے بعد اور بنو نذیر کا سن 3 میں احد کے بعد ہوا اور بنو قریظہ کا قتل سن 5 میں خندق کے بعد ہوا ہے تو اب وہ کون سے یہودی تھے جن کے متعلق ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم مسجد میں تھے حضور نے فرمایا ان پہلے کوئی رائے. اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا ممکن ہے کچھ یہودیوں نے حضور سے اجازت لے کر وہاں قیام کر لیا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے ابو شام زخری سے اپنی وفات کے ساتھ 30 سال جب 30 سال گزار لیا اور یہ یہودی. دوسرا قول یہ جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بینما نحن سے مسلمانوں کو مراد لیا اور یہ واقعہ اس کی قیامت سے پہلے پیش آیا. چلیے مدراس مفعال کے وزن پر اپنی مبالغہ میں سے مراد وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا عالم و مدرس کرتا ہے ان کو مذہب کی تعلیم دیتا ہے. چلیے وعلم ان الارض لله ورسوله وان يريد ان يجريكم من هذه الارض فمن يجد منكم بمال شيئا فليبيعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا معاويه قال سليمان بن ابي سليمان بن ابي مسلم بن الاحول عن نصر سيد بن جبير عن نصر بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلغ دمه الحصى قلت يا ابا عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه فقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تزيل بعد وبدا یعنی جب آپ لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہیں؟ کیا ان کی بات ذہان ہے؟ یہ اس کے فانی انکاری اس پر ہم ان سے خود تحقیق کر لو پوچھ لو ضروری اللہ تعالیٰ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب حاشیہ کا نسخہ اخرج الیہود لیکن متن میں جو لفظ ہے یہ اثبت ہے چلی مفوت کو جائیداد وجہ سے میں دیا کرتا چلی سلیمان سلیمان احول یہ کہتے ہیں اما قالھا سعید بن جبیر فنسیتھا وہ ایمان سکتا عنہ چلی قبلستان الامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اذا غدر المشرکون فی المسلمین علی عفانہ اگر مشرکین مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے تو کیا معاف کیا جا سکتا ہے غالباً امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں تفصیل کے قائل اور وہ یہ ہے کہ اگر امام معاف کر دینے ہی کو زیادہ مناسب سمجھتا ہے تو معاف کر سکتا ہے اور نہیں تو نہیں یا یہ کہ اگر غداری قتل تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں معاف کی نہیں ہے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے زینب بنت حارث نے مسموم کھانا سامنے رکھ دیا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لیکن جب مشری بن برا کی وفات ہو گئی تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا یہی زینب کے سلسلے کی مختلف روایات کا محمل ہے کچھ کو جیسے چاہے اپنا ہاتھ کا چل بس اجماع والی منکانہ خبر ہی نہیں اجماع کہتے ہیں کسی بات پر متفق کر لینی اور کسی بات کا عزم کر لینے کو چلیے کسی شخص نے کسی کو زبردستی زہر کھلا دیا پھر تو امام مالک امام شافی اور امام احمد کے یہاں قصاص لیا جائے گا انبیاء کہتے ہیں یہ تو آدمی ہوگی اور اگر مسلم کھانے لگ دیا یا مشروب رکھ دیا اور دوسرے نے کھا پی لیا تو امام شافی ایک روایت میں کہ قصاص کے قائل ہیں دوسرے میں قصاص کے قائل نہیں لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قصاص نہیں بلکہ دیت بھی نہیں چلیں وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب دعاء الامام على من نكث عهدا اگر کوئی آدمی بدردی کرے امام اس کے حق میں دعا کرے تاکہ لوگ بدردی سے ڈرنے لگے اور پرہیز کرنے سے بھی باس اربعین و سبعین يشك فيه من القراء إلى الناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوه. بان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قاضیات کہتے ہیں کہ بینہم کی نیت قاتلین کی طرف آئے کسی طرح دوسری جگہ سراحت سے وارد ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ عہد تھا عدد کیا. میں کہتا ہوں یہ قاضی اعجاز کو وہم ہو گیا جن سے معاہدہ تو بنو عامر ابو برہ مالک ابن عامر کے قبیلے کے لوگ اور جنہوں نے قتل کیا وہ بنو سلیم کے قبائل جو زخوانوں سے لیا تھے. اس لیے ثواب یہ ہے کہ حاولائے سے اشارہ کیا گیا بنو سلیم قبائل کی طرف جنہوں نے قتل کیا تھا اور بینہم کی ضمیر اناسم المشرکین کی طرف راجع ہے جن کی طرف قرا روانہ کیے گئے تھے. جوار کے دین کا ذمہ و کثرت مجاہد ہے مراد عہد ہے اور معنی یہ ہے اگر عورتیں مان لیتے تو اس کا اعتبار ہے جو پورے علماء مذاق مسلط ہے. ابن مادشون اور سہنون کہتے ہیں عورتوں کے امان کا اعتبار امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی تردید فرمائی چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن النذر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبر عن سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح عمل فتح. اسی طرح سے تمام نسخوں میں واقع ہوا. پتہ نہیں علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ نے کیسے لکھ دیا کہ ہاں عام الحدیبیہ واقع ہوا ہے اور اس پہ اعتراض کر دیا. چلیے فوجت تو یقتل و قاتل تو ابن تو تسترو فسلت علی فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بي ام هانئ فلما فرغ من وزر قام فصلى ثمان ركعات ملتحما في صف واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا من اجرته رجلا قد اجرته فلانا بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قالت ام هانئ وذلك زهن. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذمه المسلمين وجوارهم یہ تعمیم بعد تخصیص ہے. عورت کا مسئلہ معلوم ہو چکا. اگر غلام امن دے تو جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. یہی امام محمد کا مذہب اور ابو یوسف کا مشہور قول ہے. امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف ایک روایت کی فرماتے ہیں اگر قتال کرتا ہے تو اس کے مان کا اعتبار ہے اور اگر سبھی ہو تو اس کا مسئلہ مختلف کیا اور تفصیل والا ہے. غیر ممیز سبھی کے مان کا اعتبار نہیں. اگر ممیز ہو تو اس کے مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں اس کا مان معتبر نہیں. یہ امام احمد کی ایک روایت ہے. امام مالک اور امام احمد دوسری روایت فرماتے ہیں اس کا مان معتبر ہے. ادنا سے مراد حقیر نہیں ہے. ادنا سے مراد یہ ہے کوئی ایک مسلمان کہہ سک ہو. چلیے ساری مظاہر تعمیم کے قائل ہیں جمہور علماء کے مسلک کے حامل. وبه قال حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقراه الا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفه فقال فيها هل فقال فيها الجراءات واصنام الابل والمدينه حرام ما بين عين الى كذا فمن حدث فيها حدثنا وما فيها محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. المدينه حرام ما بين عين الى كذا اسی طرح ہوا. ایک مسلم الى الصور عين الصور مدینے کے پہاڑ ہیں یا مدینے کے پہاڑ نہیں ہیں اس کے متعلق پیچھے باب فضائل کتاب فضائل مدینہ کسی قدر وضاحت کی جا چکی ہے. قال إلامت الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعل مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أكفر مسلما فعل مثل ذلك فمن أكفر مسلما فعل مثل ذلك إخفار ماخوذ خفارت سے جس کے معنی ہے حفاظت اور باب افعال کا خاصہ ہے سلف ماخذ تو اخفار کے معنی ہے ازالت الخفار یعنی اگر کوئی آدمی امن دینے کے بعد امن کو توڑتا بدہدی کرتا ہے فعلیہ مثل ذلك یعنی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس یہ مثل ذلك مصنف کی تعبیر ہے اور اس طرح کئی جگہ انہوں نے اختصار کرتے ہوئے کیا ہے. وبالاستعانة إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض إذا قالوا سبحانا ولم يحسنوا أسلمنا. امام بخاری کا مقصد یہ ہے جو لوگ امن کے طالب ہوتے ہیں اگر ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل آئے جو صحیح تو معنی پہ اعتبار کیا جائے گا الفاظ پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا. بات صحیح ہوگی تو دو الفاظ نہ مناسب ہی تسلیم کر لیا جائے گا لہذا اگر کہہ دیا سبحانا تو مان لیا جائے گا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. چلیے. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجعل خالد يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وقال عمر اذا قال ما درس فقد امنه. قال ما درس ما درس نهي كصيغه ترسيدا سے جو فارسی کا مصدر ہے جس کے معنی ہے خوف. فقط آمنہ ہو چونکہ عرب کے لوگ فارسی جانتے نہیں اس لیے اس کو کوئی مترس کیسے لکھتا ہے کوئی مترس پاسے لکھتا ہے. چلیے. زبان کو جانتے ہیں. وقال تکلم لا باس به آپ نے ہرمزان سے کہا تھا حضرت عمر نے ہرمزان سے کہا تھا تکلم لا باس به بات کرو کہ خوف کی بات نہیں ہے. موادات تر کے جنگ آپس میں جنگ ترک کر دینا. امام بخاری نے اس ترجمے سے مصالحت مال مشرکین کا مسئلہ بیان کیا اگر کفار صلح کے طالب ہوں تو اور امام مسئلہ سمجھتا تو جیسی مسئلہ سمجھتا ہے مال یا بلا مال بالاتفاق صلح جائے اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو مجبوری ہو صلح کرنے کی تو ایسی صورت میں بلا مال ہو تو بالاتفاق جائز ہے اور اگر مال دے کر کے ہو تو اس صورت میں امام شافعی امام احمد وغیرہ کے یہاں جائز ہے بشرط کی اس اسلام المسلمین نعوذ باللہ مسلمانوں کے پس جانے کا خطرہ اور اگر اور ابن بطال کہتے ہیں مجھے اس میں مالک اور صوفیین کی کوئی نس معلوم لیکن صحیح یہ ہے کہ حنفیہ کی تصریح موجود ہے امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا کہ بضرورت مال دے کر صلح کرنا جائز ہے. چلیے. آئے شریفہ اپنی اطلاق کی وجہ سے ہر صورت کو سب شامل ہے صلح بالمال ہو یا بلا مال. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حصمه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصه بن مسعود بن زيد الى خيبر. محيصه بن مسعود بن زيد ترمانی کہتے ہیں یہاں پر ابن زید بخاری کا وہم ہے. میں کہتا ہوں یہ وہم بخاری کا نہیں ہوا. اسی طرح اس حدیث میں بخاری مسلم ترمذی میں مختلف طریقوں سے یحیی بن سعید ام بشیر بن یسار انصار بن ابی حصمہ واقع ہوا. یہ وہم کسی راوی کو ہوا ہے ممکن ہے ابن سعید کو ہو گیا آدمی کیسے ہی بڑا ہوگا اور ہر زبن ہو ہی جاتا ہے. ثواب محیصہ ابن سعود ابن کعب ہے. چلو بلا خیبر سلون یعنی یا من سے جنگ نہیں تھی تیری. فتفرق فاطا محيصت الى عبد الله بن سعد وهو يتشحط في دمه قتيلا يتشحط يسترق تڑپ رہے تھے. فدفن ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سعد وهو محيصت وهو حيصت ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احد القوم فسكت فتكلم. كبر يعني قدم الكبير کبیر سنگھ کو آگے کرو. بہو احدث القوم فسکت فتکلم فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم قال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار فاقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وبالاستعلاء من المؤمنين. انہوں نے اپنی طرف سے اس لیے دے ادا فرمائی تاکہ قتیل کا دم باطل نہ ہو, اور اس میں یہود کی تعلیم مقصود تھی. قدوہ حضور نے یہودیوں کو مال دے دیا. فسبت الصلح بالمال من قبل المسلمين. چلیے وبن اسناد الى امیر المؤمنین ابی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب فضل الوفاء بالعہد. عہد پورا کرنے کی فضیلت کا بیان. جی وبه قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث بن یونس عن هشام بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ اخبره ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اخبره ان ابا سفیان بن حرب بن امیہ اخبره ان یہ نقل ارسل الیہ فی رجل من قریش کان تجارا بالشام فی المدۃ التي مات فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سفیان فی کفار قریش. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل يفعل الذمي إذا سحر. اگر ذمی کسی کو جادو کر دے تو کیا اس کو معاف کیا جا سکتا؟ ماں احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ساحر اہل کتاب کو قتل نہیں کیا جائے الا ایک ہی ہو اپنے سحر سے کسی کو قتل کر دے, اور سحر اس طرح کا ہو جس سے عادتاً قتل ہو جاتا ہے تو پھر قصاصاً قتل کیا جائے گا. ابن بطال نے یہی امام مالک سے نقل کیا اور امام شافعی نے اور امام نووی نے یہی شافعیہ کا مذہب نقل کیا, لیکن انہوں نے ساحر کے کتابی ہونے کی تصریح نہیں کی بلکہ مطلق ساحر کا حکم لکھا. اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر ساحر کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ مسلم غیر مسلم حر ہو یا عبد ہو. ایک مرجوع قول یہ ہے کہ ساحر کتابی کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہاں تک تو بس مصنف کے ترجمے سے تعلق رکھتی تھی. مصنف رحمت اللہ علیہ نے لفظ حلہ کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس میں تفصیل ہے. اگر ساحر اپنی سحر سے کسی کو قتل کر دے پھر تو قصاصاً قتل کیا جائے گا, ورنہ میں ایلام کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. دیکھو یہودین نے حضور پر جادو کیا, آپ کو معلوم بھی ہو گیا لیکن آپ نے کسی کو قتل نہیں فرمایا. اس کے بعد اب ذرا سی باتیں اور ذکر کر دی جاتی ہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل اپنے مشہور قول میں فرماتے ہیں کہ جو بھی جادوگر ہے اس کی سزا قتل ہے. حضرت جندب کہتے ہیں حد الساحر ضربہ بالسیف رواہ الترمذی نمبر دو. امام شافعی بن منذر امام احمد کی روایت میں فرماتے ہیں محض جادو کی وجہ سے جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا اقتلوا كل ساحر وساحرة. راوی کہتے ہیں فقتلنا ثلاث سواحر فی یوم, ایک دن میں ہم نے تین جادوگرنیوں کو قتل کر دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ساحر کی توبہ قبول ہوگی ہے. امام مالک کے یہاں تو ساحر کافر ہے, اس کی توبہ مقبول ہے. علامہ ابن امام کہتے ہیں یہی حنفیہ کا ظاہر مذہب ہے, اور امام شافعی فرماتے ہیں ساحر کی توبہ مقبول ہے, اور علامہ نسفی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ساحر کی توبہ قبول نہیں ہے ان کا قول غلط. ساحران موسیٰ کی توبہ قبول ہوئی, ساحر اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. امام احمد بن حنبل کی اس باب میں دونوں روایتیں ہیں. وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سئل قال من سهر من اهل عن قبر قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سني له ذلك فلم يقتل من سناه وكان من اهل الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے اگر ساحر اپنے سحر سے کسی کو ضرر پہنچا دے تو اس کا حد ٹوٹ جائے گا, اور امام اس کو نقض عہد کی وجہ سے قتل کر دے گا. یہ ترجمہ مولف کی شرح کے تحت جملہ آئے گا. چلیے. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر أتى كان يخيل إليه أنه سمع شيئا ولم يسمعه. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يحذر من الغدر. فرماتے ہیں غدر سے ڈرتے رہنا چاہیے. سنی. وقول الله تعالى وحين يريد أن يخدعك فإن حسبك الله الآية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب الملايا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال سمعت بشرى بن عبيد الله أنه سمع أنه سمع أبا إدريس قال سمعت وفق بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتى ثم فضر بالصبر. موتى موتان بیت ال موتی میری موت, قیامت سے پہلے چھ علامات سن لو. میری موت نمبر ایک. نمبر دو ثم فتح بیت المقدس, پھر بیت المقدس کی فتح. نمبر تین ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم, پھر موت کثیر ہوگی جو تم کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے قواس الغنم بکریوں کو ہلاک کر دیتی ہے. موتان نیم کے فتح اور ضمہ کے ساتھ الموت الزریع الکثیر, اصلا یہ جانوروں کی کثیر موت کے لیے بولا جاتا ہے, انسانوں کے لیے مجازن استعمال کیا گیا. قواس الغنم بتقدیم القاف علی العین, اسی طرح قاضی عیاض ابن قرقول ابن اسیر وغیرہ نے ضبط کیا. حافظ ابن حجر کو وہم ہو گیا, انہوں نے قواس الغنم بتقدیم العین المذمومہ علی القاف ضبط کر دیا. اور مسند احمد میں واقع ہوا ثم موت یاخذ تقعسون کما تقعس الغنم, اس میں سے صاف معلوم ہو گیا کہ قاف مقدم ہے عین پر. چلی. ثم استفاضت ہر ایک کے قلم کو لردش ہوتی حافظ کیا, اگر حافظ کو دو چار جگہ ہو گئی تو کیا. بہت سو غلطیاں ہیں پوری کتاب میں, کچھ زیادہ نکل آئیں گے. پورے سمندر میں اگر 200 غلطیاں. چلیے. ثم استفاضة المال حتى يعطى رجل 100 دينار فيظن ساقطا ثم فتنة لا يلقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأسفل فيغدرون. بني الأسفل رومي. چلیے. فيغدرون فيأتون. فيغدرون فيأتون. یہی ہے اہم چیز. چلیے آیا رایا کے معنی میں ہے. اسلم بن سہل کی تاریخ واسط میں اسی حدیث میں غایہ کے بجائے رایہ کا لفظ وارد ہوا ہے. چلیے تحت کل غایہ اتنا عشر الفاً وبالاسناد الى امیر المؤمنین کے یہ جو ایک لفظ آیا تھا موتان, اس سے مراد ابن کثیر طور پشتی کہتے ہیں تعاون عنواس, اور یہ بات حاکم اوف ابن مالک صحابی سے نقل کی ہے جو حدیث کے راوی. چلیے وبالاستناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض کیف ينبغ الى اهل العهد, اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے اور اس معاہدے کو ختم کرنا تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے. حدیث سے معلوم ہوں گے, قرآن حدیث سے معلوم ہوں گے, اعلان کر دیا جائے ہمارا تمہارا معاہدہ ختم. چلیے وقوله واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء الايه, اگر کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہو تو ان کی طرف ان کے عہد کو پھینک دو, اور تاکہ سب لوگ علم میں نقض العہد میں مساوی ہو جائیں. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوما نحرد من الايه وجب بعد العام مشرك ولا يترك بالبيت هريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قيل على اكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجه الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك اصغر عمره دي اكبر حج. بات کہتے ہیں جی اکبر یوم النحر, یوم الحج الاکبر حج یوم النحر ہے, یہ اس کے متعلق کئی جگہ میں کر چکا ہے. مسلاسہ کہتے ہیں یوم حج اکبر کو مسلاق یوم النحر ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یوم عرفہ. چلیے اگر کوئی عہد کر کے غدر کرے تو گنہگار. چلی وقول اللہ تعالی الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة آية وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إمام شعبة بن عبد الله بن مرة مسلوق عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع صلات من كل في كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر من كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن إمام شعبة بن تيمية عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الى القران وما في هذه الصحيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عائله الى اس سے رافض کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اہلی اور اہل بیت کے پاس قرآن کا ایک حصہ تھا جس میں امامت کے فضائل مسائل اور ائمہ کے مناقب ذکر کیے گئے تھے. چلیے المدینہ حرام ما بین عائل الى کذا فمن حدث عن حدثنا وما محدثا فعلی لعنة الله والملائکة والناس اجمعین لا يقبل من عذر ولا صرف وجبة المسلمين واحدة يصنع بها عذرا فمن اكثر مسلما فعلی لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عذر ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعلی لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. اپنی آقاؤں کو چھوڑ کر غیر آقاؤں سے عقد موالات کرنا لعنت کا سبب ہے, یہ بغیر اذن کی قید تقبیح کے لیے اور نہ بلا اذن جائز نہ بلا اذن. چلی قال لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال وبه قال وقال ابو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا لم تجتمعوا دينارا ولا درهما. کیا حال ہوگا تمہارا جب نہ تم دینار کوئی دینار حاصل کر سکو گے نہ کوئی درہم. لم تجتبعوا باب افتعال سے ہے اور اس کی اصل ہے جبایت. جبایت کہتے ہیں اہل ذمہ سے خیرات و جزیہ وصول کرنے کو. فقیل له وکیف ترى ذلك قائلا, سائل نے کہا آخر اس سے ہوگا کیسے, اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا. انہوں نے کہا میں خود نہیں کہتا ہوں, صادق مصدوق کا ارشاد ہے. چلیے یقین ہو گئے تو ہو کے رہے گا. اب سوال کرتے ہیں کیوں ایسا؟ اہل ذمہ کی حرمت کا ہتک کیا جائے گا، بھیجا ان پر ظلم کیا جائے گا، اس سے ان کے قلوب سخت ہو جائیں گے، وہ جزیہ روک لیں گے. اس سے معلوم ہو گیا بلا وجہ نماز تحکم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. مدرسین کی داخل بلا وجہ طلبہ پر زیادتی نہ کرنا چاہیے، غلطی پر ڈانٹ نہ مارنا، ان کی اصلاح اور خامخواہ کے لیے رو بانٹنا سر اصل. میں دیکھا ہمارے بچپن صاحب تھے، وہ ہیلے بہانے سے طلبہ کو دباتے. بس ایک مرتبہ ایک طالب علم کو دبایا، بستی ضلع کا تھا پٹھان. اس نے کہا گوٹی گوٹی کر دوں گا، اپنے کو کیا سمجھا. حالانکہ وہ تو بہت تن و توش والے تھے، بس ان کا زان ڈھیلا ہو گیا. پھر ایک اور طالب نے ان کو جھوٹ کی خبر لی، اس کے بعد اکڑ ہوں ختم ہوں. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت رامش قال سالت ابا وائل. بچو تم کو نصیحت دیے استاذ زیادتی کی طرف سے چھپا دی، استاذ کی مار پیٹ ظلم زیادتی آج نہیں تو کل تمہیں فائدہ پہنچائے. قال سالت ابا وائل شیخ السفین قال نعم فسمعت سهل بن حنیف یقول اتهم رایكم رایت لی ابا بجندل و استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لردته وما وضعنا ثیابنا علی وادتنا لامر یفزعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرف غیر امرنا هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال قلنا لسفین فقام سهل بن حنیف فقال ايها الناس اتهموا انفسكم فانا كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الحدیبیہ سامنے ذلت برداشت کری چلی فانطلق عمر الى ابي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رسول الله انه رسول الله ولن يضيعه الله ابدا. فنزل سوره الفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر الى اخره فقال عمر يا رسول الله او فتح وقال نعم. اس وقت ذکر صلح کرنا کسی کی سمجھ میں نہ آیا، حضرت عمر سے برداشت ہی نہ ہوا، حضور سے سوالات کیے، پھر ابو بکر سے جب قرآن نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ فتح ہے؟ یہ پوچھنا مرنا تعجب نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ قرآن میں فتح نہ ختم ہو گیا، ایسے واقعی اور حقیقی ختم ہو رہا ہے. دو ہی سال کے بعد یہ بشارت بالکل آفتاب بن کر سامنے آ گئی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إلى عهد رسول الله. قدمت علي أمي من إمام الباس علي ان کے نام میں اختلاف، بعض قتلا بالیا اور بعض قتلا بالتا اور بعض قتلا مصر غربت آتی ہیں. آگے کیا لفظ ہے؟ وہی مشرک وہی مشرک تم پہ آج قریش اذا عهد رسول الله. آج قریش سے مراد صلح حدیبیہ کا نام ہے. اذا عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں خود دیکھتا نہیں، یہ اچھا چونکتا جو ہوں یہ مولانا زیر صاحب وہی کچھ اس طرح کی تعلیم دیتے تھے کہ جسے خود بخود سمجھ میں آتا تو معاہدہ ہوگا، یہاں عز ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں ہوگا. چلیے باقی کہتا ہوں حضرت استاذ کی مداح اتنی ہی کروں، تعلیم و تدریس کے بعد میں وہ اس کے مستحق وہ جیسے کو پڑھانا ہے. جسے امتحان میں بیٹھنے کا قانون ہے مدرسہ میں آج کل حق نہیں ہے, بس بیٹھوا لیا, کنز چھوڑوا دی, کہنے لگے اس کا نقصان ہو جائے گا, چھوڑو کنز کو, بس کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ابھی یہاں اسی طرح سے والد ہوا ہے, ابھی یا مصنع تحتیہ کے ساتھ, اور حافظ ابن حجر نے اپنے بال مشاعر سے نقل کیا یہ تصحیح ہے سواب ماں ابن ہا نون کے ساتھ. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه من قدمت علي وهي راجمه فاصله قال نعم سليها. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المصالحه على ثلاثه ايام او وقت معلوم. مقصد یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ مصالحت وقت مقرر پر کی جائے تو کسی بھی معین وقت تک کے لیے تین دن ہو اس سے زائد مصالحت کی جا سکتی ہے. یہی امام مالک امام ابو حنیفہ کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ مصالحت زیادہ سے زیادہ 10 سال جنگ بندی پر ہو سکتی ہے, اس کے حضور سے نہیں ثابت ہے, اس سے زائد جائز نہیں. لیکن فریق اول کہتا ہے دار مدار حالت ادھر وقت ہو سکتی ہے, اگر 10 سال اتفاق جنگ 10 سال پر اتفاق صلح ہوئی تھی ایسے علاج نہیں آتا کہ آخری حد ہے. بخاری کا بھی یہی رجحان ہے. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان في حكيم قال حدثني شريك بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي اسحاق بن اسحاق قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى اهل مكه يستاذنهم ليدخل مكه فاشترطوا عليه اي ان لا يقيم بها الا 3 ليال ولا يدخل الا بجلبان سلاح ولا يدر منهم احدا. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب فكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله قال لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي امحو رسول الله فقال علي والله لا امحوه ابدا. قال قارني فارى اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضى الايام اتى علي یعنی اگر بغیر تعین کے ہو تو یہ بھی مصالحہ بھی جائز ہے, لیکن امام مالک شافعی احمد منع فرماتے ہیں. اور بخاری نے جو جواب پر اقرکم علی ما اقرکم اللہ سے استدلال کیا, امام شافعی نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور کی خصوصیت آپ کے پاس تو وہی آتی تھی, آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, ہم کو معلوم نہیں ہے, اس لیے ہم تو وہ کریں گے جو آپ کر گئے, یعنی پر وقت کے لیے جنگ بندی پر مصالحت کریں گے. حنیفہ کی سلسلے میں کوئی تصریح مجھ کو معلوم نہیں, لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ جمہور کے مخالف نہیں ہوں گے. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقركم على ما اقركم الله به. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب طرح موفق ابن خدامہ نے جواب دیا کہ یہ قضیہ خیبر والا محادنہ و مصالحہ نہیں تھا, یہ تو قضیہ مساقات تھا. چلیے وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الترك جيه في المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. يعني اگر مشرکین کے مقتولین مسلمانوں کے پاس ہوں تو ان کو کنویں میں ڈال دو, دفن کروا دے, لیکن اس پر ثمن نہیں. لیکن مزید ایک حدیث ہے کہ مشرکین کا اپنے مقتول کے اوپر 10,000 دینے کا وعدہ کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیا. ایک روایت میں فرمایا خیر فی جسد ہی ولا فی سن, وجہ یہ ہے کہ بیع المیتہ جائے شری. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي ان شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش من المشرك. مقتول پر 10,000 خرچ کیا تھا, اس کا نام تھا نوفل, نوفل بن عبداللہ مخزومی. وحوله ناس من قریش من المشرکین اذ جاءه عقبہ بن ابی معاویہ بصلاۃ ظہر فقدق عن ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمہ فاخذت من ظہره ودعت على من صنع ذلك فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم عليك المرأة من قریش اللهم عليك ابا جہل بن هشام وعقبہ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وعقبہ بن ابی معاویہ وامیہ بن خلف او ابی بن خلف فلقد رأيت قتل يوم بدر فوق فيه. راوی شعبہ کو شک ہوا, سواب امیہ ابن خلف کو پہلے آ چکا تھا. فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فوق في بئر غير امية او ابي فانه كان رجلا زخما فلما جرره تقطعت اوصاله قبل ان يلقى في البئر. وقد استعمل امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اثم الغادر للبر والفاجر. اگر کوئی بدعتی کرے کسی کے ساتھ بھی کرے نیک یا بد کے ساتھ تو بدہدی کرنے والا گناہگار. چلی یہ باتیں ہیں پڑھنے کی, بدہدی نہ کرو, وعدہ کر لو تو وعدہ وفا کرو. میں آ رہا تھا دہلی سے, میرے ساتھ ایک مدرس کے دارالعلوم کے جگہ کشادہ کی پھیل کے بیٹھتے ان کے کام ہوتا ہے, ہمیشہ آگرہ میں ہمارے ان کو جگہ دی اور آپ اس طرح پھیل کے بیٹھتے ہیں. سو بڑی ادھر کو ریل ہماری ملک نہیں ہے, سب کو بیٹھنے دیا. انسان شر کا جواب شر نہیں. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سليمان عن عمش النبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامه قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب نامي آخرت میں تشہیر کرائی جائے, یہ بدل ہے. چلی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن عفان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يصاب بغادرته. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجره ولكن جهاد وليه واذا استنفرت فانفروا. وقال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال فيه حرم محرمات الہیہ اور اس کے عہود میں سے ہے جو